نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربما يود الذين كفروا، 14 پارہ ہے اور ہم سورة ہجر کے آغاز سے شروع کریں گے جو 13 پارے کے آخر میں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی. وہ بھی وقت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود بھی جان لیں گے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا. آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود بھی جان لیں گے. کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے کوئی مقررہ نوشتہ تھا. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 5. اس کا عنوان ہے ان کو مزے اڑانے دو. بڑا زبردست قسم کا آغاز ہے سورت کا. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی حسرتوں کا ذکر کیا کہ آج دنیا میں موج مستی جن کا کام ہے، جن کو خواہشیں ہی پسند ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن کس حسرت کا شکار ہوں گے کہ وہاں جا کے پھر مسلمانوں کو جہنم سے نکلتا دیکھ کر ان کی سزاؤں کو بھگت کر، اور بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پیتا دیکھ کر، خود پیاس کی شدت سے تڑپتا ہوا دیکھ کر یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. ہائی لائٹ کر لیجیے آیت نمبر 2 کو، اور اس آیت کو پڑھ سننے کے بعد ہم سب پہ یہ لازم ہونا چاہیے کہ ہم شکر گزاری کے لیے 2 نفل پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں. اللہ نے ہم سب کو مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا، اور وہ فطرت جو اسلام پہ تھی وہ اسلام پہ ظاہراً قائم ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی قدر قیامت کے دن ان لوگوں کو معلوم ہوگی کہ جب کافر ان کو جہنم سے نکلتا دیکھیں گے. کئی مقامات ہوں گے جہاں لوگ جنتیوں کو، جہنمیوں کو اپنی سزاؤں کے بعد جنت میں نکلتا دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش آج ہم مسلمان ہوتے تو کوئی تو امید ہوتی. اس کے اوپر بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، کچھ احسن البیان میں بھی اس کا تذکرہ ہے. لیکن اس وقت تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اور یہ لوگ کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. کبھی آپ کو کسی نے کہا یہ منہ پہ آ کے کہہ رہے ہیں تو دیوانہ ہے؟ ہمیں اگر دین کے نام پہ کوئی فنیٹک اور کریزی کہہ دے تو ہم کیوں مائنڈ کرتے ہیں؟ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے ہوئے نہیں ہوتے. ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے. گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح رچا بسا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں، یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا. یہ تھی آیت نمبر 6 سے 15، 6 to 15. اس کا عنوان ہے اس قرآن کو نافرمانوں کے دل میں سلاخ کی طرح گھساتے ہیں. قرآن پاک کو سننے کے بعد 2 طرح کے رویے سامنے آتے ہیں. ایک پیچھے گزر گیا سورۃ الرعد میں، کیا अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नल कुलूब। कुछ लोग होते हैं कुरान को सुन के उनका दिल इत्मीनान में आता है, मुतमईन, सुकून, लगता है यही है मेरे सारे सवालों का जवाब। और बैठना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं, और गहराई में उतरना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अल्लाह के कलाम की मजलिस में या उस मौके पे बेचैन होने लगते हैं, पहलू बदलते हैं। वो क्यों? कि वो कुरान उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक चोट बन के गिरता है। ये यहाँ वालों की बात नहीं हो रही, ये हर उस दौर के लोगों की बात है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुरान की ज़िंदगी से मुख्तलिफ की होती है। जब अल्लाह के कलाम की आयतें उनकी ज़िंदगी पे और उनके रस्मों रिवाज पे और उनके तौर तरीक़ों पे चोट डालती हैं, तो वो बेचैन होते हैं। और नतीजा क्या होता है कि वो उसको सुनना छोड़ देते हैं। सुनना छोड़ने से क्या होगा? बात तो मानने की है। आयत को हाईलाइट करेंगे हम, आयत नंबर 12 है, कज़ालिक नसलुकुहू फ़ी कुलूबिहिल मुजरिमीन। हम इस कुरान को मुजरिमों के दिलों में सुराख की तरह डालते हैं। मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मेरे जहन में ऐसे आता है कि जैसे रुई का गोला और गरम गरम लोहे की सुराख को उस रुई के गोले में डालना चाहे, तब देखेंगे कि उसके रेशे जल के उस राख के साथ आते हैं। ये वो बेचैनी की कैफियत है जो इंसान के दिलों में आती है, और ये उन लोगों की कैफियत होती है जिनकी ज़िंदगी इस कलाम से बड़ी दूर होती है। वलकद जअलना फी फिस्समाई, वलकद जअलना फिस्समाई बुरूजं वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसे सजा दिया है, और इसे हर मरदूत शैतान से महफूज रखा है। हम अगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे, इसके पीछे दहकता हुआ शोला लगने लगता है। और ज़मीन को हमने फैला दिया है और इस पर अटल यानी पहाड़ डाल दिए, और इसमें हमने हर चीज़ एक मुअय्यन मकदार से उगा दी, और इसी में हमने तुम्हारी रोज़ियाँ बना दी हैं और जिन्हें तुम रोज़ी देने वाले नहीं हो। और जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के ख़जाने हमारे पास हैं, और हम हर चीज़ को इसके मुकर्रर अंदाज़े से उतारते हैं। वरसलना रियाह लवाक़िह, और हम भेजते हैं बोझल हवाएं, फिर आसमानों आसमान से पानी बरसा कर वो तुम्हें पिलाते हैं, और तुम इसका ज़खीरा करने वाले नहीं हो। वह इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु व नहनुल वारिसून। हम ही जिंदा करते और मारते हैं, और हम ही बिलाखिर वारिस हैं। और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले भी हमारे इल्म में हैं। आपका रब सब लोगों को जमा करेगा, यकीनन वो बड़ी हिकमतों वाला और बड़े इल्म वाला है। ये थी आयत नंबर 16 से 25। हाँ, ये थी आयत नंबर 16 से 25, 16 to 25। इसका उन्वान लिखेंगे सितारे रास्ता दिखाने वाले। इन आयात में अल्लाह ताला ने कायनात की कुछ चीज़ों के तذکرے के अंदर सितारों की वजह तख्लीक भी पेश की। एक वजह क्या है? ज़य्यन्ना हलिन्नाज़िरीन, हमने इसको खूबसूरत कर दिया देखने वालों के लिए। देखा जाए तो आसमान पे सिल्वर कलर के सितारों का चिपकना इंसान को इस बात की खबर देते हैं कि उनका रब उनसे कितनी मोहब्बत करता है। जिस तरह आसमानों के सितारे चमकते हैं ना, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये रास्ता दिखाते हैं, इसी तरह कुछ दुनिया के स्टार्स भी होते हैं जो लोगों के रास्ते भुला देते हैं। यही फ़र्क है। आसमानों पे निगाहें लगाने वाले कायनात से भी सबक सीख लेते हैं, और इससे निगाहें हटाने वाले बस ऐसे सितारों के पीछे लगते हैं कि जो उनसे फिर उनकी सबसे कीमती मता भी छीन लेते हैं जो उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। अब आगे इंसान को उसकी तख्लीक की कुछ कहानी बताई जा रही है। वलकद खलकना लिंसान मिन सलसाले मिन हमअम मसनून। इसको सुनते वक्त आपने एक चीज़ तसव्वुर में रखनी है, और वो क्या? वो वक्त जब आप अपने आप को सजाते संवारते हैं, और ख़ास तौर पे फिर जब हद से गुज़र जाते हैं और जब लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, चाहे हमने उस वक़्त हदों को पामाल किया हो, तो सोचिएगा कि हमारी औकात क्या है। तर्जमे पे बहुत गौर करना है। यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, और इससे पहले जिन्नात को हमने लो वाली आग से पैदा किया। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया, मैं एक इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, ज़रा देखिए तारुफ किन लफ्ज़ों में हो रहा है हमारा, तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सबके सपने सजदा कर लिया, मगर इबलीस ने ना किया। इसने सजदा करने वालों में शमूलियत करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। तीसरी दफ़ा ये लफ्ज़ आ रहा है। फरमाया, अब तू बहिश्त से निकल जा, क्योंकि तू रांदा दरगाह है और तुझ पर मेरी फटकार है क़यामत के दिन तक। कहने लगा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक की ढील दे कि लोग दोबारा उठा खड़े किए जाएं। फरमाया कि अच्छा, तो इनमें से है जिन्हें मोहलत मिली है रोज़ मुकर्रर के वक्त तक की, रोज़े मुकर्रर के वक्त तक की। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी ज़मीन में इनके लिए गुनाहों को खूबसूरत कर दूंगा और इन सबको बहकाऊंगा भी, सिवाय तेरे इन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए हैं। इर्शाद हुआ कि हाँ, यही मुझ तक पहुँचने की सीधी राह है। इन इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन। मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हाँ, जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करें। यकीनन इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है, जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा बटा हुआ है। और इसके बरक्स, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिम व उयून, परहेजगार जन्नती लोग बागों और चश्मों में होंगे। इनसे कहा जाएगा, सलामती और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। इनके दिलों में जो कुछ रंजिश और कीना था, हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। ना तो वहाँ इन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और ना वो वहाँ से कभी निकाले जाएंगे। नबी वादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूँ। लेकिन इसके साथ साथ, वन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, और साथ ही मेरे अजाब भी बहुत दर्दनाक हैं। ये थी आयत नंबर 26 से 50, 26 से 50। इसका उन्वान है, ए इंसान, अपनी असल को ना भूल। दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है ना, तो लोग पूछते हैं ये कहाँ से बनी। कोई चीज़ आप जेवर पहनते हैं ना, तो लोग कहते हैं अच्छा ये असली है कि नकली, ये सोने का है या ये लोहे का है। जो असल चीज़ होती है ना, वो बड़ी कीमती होती है, उसी की कीमत है। आप चमकता हुआ जेवर पहन के खुश हो सकते हैं, लेकिन उस जेवर की कीमत कब पता चलेगी? जब आप उसको बाजार में ले जाके बेचेंगे। सोना होगा ना, पुराना भी हो जाएगा, खराब भी होगा ना, तो उसके पैसे मिल जाएंगे। और आर्टिफिशियल या जिसके अंदर, यानी आप देखिए कि फेक ज्वेलरी होगी, वो कितनी भी चमकती हुई हो, वो कहेंगे इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। इंसान अपनी असल से पहचाना जाता है। अल्लाह ने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, कीचड़ दलदल, लेकिन कितनी कदर दी, कितनी अहमियत दी कि उसको जन्नत का राही बना दिया। जो इंसान अपनी इस मिट्टी और कंकर को अल्लाह के हाथ में बेच के वैसे ही जीता है जैसा जीने का हक है, तो अल्लाह इस नकली इंसान को कल जन्नत में असली सोने का बना देगा। और जिसने इसे ऑपोजिट किया, उसका अंजाम वही है जो हम पढ़ चुके। हम असल के एतबार से बड़ी बेकार चीज़ के थे। कभी आप सोचते हैं इस बात पे कि अल्लाह ने हमें मिट्टी से क्यों पैदा किया? सोने से बना देता, क्या मुश्किल था उसके लिए? बहुत आसान था। आज भी पहाड़ों की गोद में जितना सोना है वो सब इंसानों में ढाल दिया जाता है, उसके लिए क्या मुश्किल है? लेकिन पता है क्यों नहीं बनाया? कि फिर तो शायद इंसान ज़मीन पे भी ना पाँव रखता। हो, मैं सोने का हूँ। आज मिट्टी का गंदा बदबूदार इंसान दिन में 2-3 बार ऐसी हालत में होता है कि वो अपनी बदबू खुद ना सूंघ सके, किसी को उस हाल में देख सके। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर हो, कुछ ऐसे काम है जो उसको खुद ही करने पड़ते हैं। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? सिर्फ ये कज़ाए हाजत या रेस्ट रूम में जाने की कैफियत ही ख़त्म कर दी जाती। लेकिन क्यों? कि दिन में इंसान को कुछ वक्त बताया जाता है, ये है तेरी औकात, बड़ा बनता है, तेरी गर्दन अकड़ी हुई है, तुझे अल्लाह का हुक्म पसंद नहीं, तू कहता है हूँ देखेंगे, ज़रा आज का वक्त तो गुजर जाए, ज़रा आज तो वाह वाह करवा लें, ज़रा आज तो इस दुनिया में बड़े बन जाएं। असल इंसान की औकात ये है। फिर ऐसे लोगों से जब इंसान डरे, ऐसे लोगों के लिए इतने प्यारे रब को नाराज़ करे, तो ज़रा सोचिए फिर ऐसे शख्स की क्या मिसाल हो सकती है। और ऐसे मिट्टी के बने हुए इंसान को कल जन्नत में बसा दे, इसके लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है, और वो कीमत दुनिया में है। अल्लाह ने दोनों इंतहाएं बता दी, नब्बी बादी अन्नी अनल गफूर रहीम, और इसके साथ वह अन्ना अजाबी हुवल अजीज़ुल अलीम, अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत इतनी ज़्यादा है कि अगर इसका हाल काफिरों और फाजरों पे खुल जाए तो वो भी जन्नत की उम्मीद लगा लें। क्या ठीक है हम गुनाहगार हैं, लेकिन वो है बड़ा रहम वाला, वो माफ़ कर देगा। और इसके बरक्स अगर अल्लाह के जब्बार और कहार होने का पता मोमिनों को लग जाए तो कभी जन्नत की उम्मीद ना रखें। तो बात यह है कि अल्लाह की दोनों सिफात एक्सट्रीम पे हैं। ये हमारा हाल है कि हम अल्लाह से किस चीज़ की तवक्को रखें, और जो दुनिया में करेंगे अल्लाह का मामला हमारे साथ वैसा ही होगा। वनब्बेहु मन दईफ इब्राहिम, इन्हें इब्राहिम के मेहमानों का हाल भी सुना दो कि जब उन्होंने इनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा कि हमको तो तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म फरजंद की बशारत देते हैं। कहा क्या इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो, ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल ना हो। कहा अपने रब्बे ताला की रहमत से ना उम्मीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, मगर खानदाने लूत के हम इन सब को ज़रूर बचा लेंगे सिवाय लूत की बीवी के, हमने इसे रुकने और बाकी रहने वालों में मुकर्रर कर दिया है। जब भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुँचे तो उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम तो लूत अलै तो उन्होंने कहा कि तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हम तेरे पास वो चीज़ लाए हैं जिसमें ये लोग शक और शुबा कर रहे थे, हम तो तेरे पास सरी हक लाए हैं और हैं भी बिल्कुल सच्चे। अब तू अपने ख़ानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप इनके पीछे रहना, और ख़बरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे, और जहाँ का तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहाँ चले जाना। और हमने इनकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए। लूत ने कहा क्या ये लोग मेरे कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे रुसवा ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा ना करो। वो बोले क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियाँ मौजूद हैं, तेरी उम्र की कसम वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दां थे। पर सूरज निकलते निकलते इन्हें एक बड़े ज़ोर की आवाज़ ने पकड़ लिया, बिलाहिर हमने इस शहर को ऊपर तले कर दिया और इन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। इन फ़ी ज़ालिका लआयातिल्लिल्मुतवस्सिमीन, बिलाशुबा बसीरत रखने वालों के लिए इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। ये बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती रहती है, और इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है। ये थी आयत नंबर 51 से 77, 51 से 77। इसका उनवान है नफ्स की ख्वाहिश। पे लगने का इंजाम। पीछे हम पढ़ चुके इन कौमों के हालात, कौम लूत होमोसेक्सुअल थी, ख्वाहिश परस्त हो गए, और ख्वाहिश परस्त इंसान किसी की नहीं सुनता, और ऐसी मस्ती फिर इंसान को अल्लाह की बात सुनने से दूर कर देती है। यहाँ एक आयत हाईलाइट करेंगे और वो है आयत नंबर 72, लउमरु का इन्नहुम लफी सकरतिहिम या महून। तेरी जान की कसम, वो अपनी अपनी सरमस्ती में मदहोश थे। यही है वो कैफियत जो इंसान को गुनाहों पे माइल करती है, और ऐसी ही चीज़ इंसान को फिर अपने सामने बुराई को बुरा देखकर भी उसमें कूदने पे मजबूर करती है। दुआ करें कि ये मस्ती उतर जाए। ये गुनाहों का नशा होता है जो इंसान से नहीं उतरता, और फिर इसको अल्लाह उतारने के लिए लोगों को जहन्नुम में डालेगा, ताकि फिर वहाँ उनको पता चले कि लज्जत के पीछे लगने वाले लोगों का क्या अंजाम होता है। इसके बाद अब उस कौम का नाम है जिस नाम पे ये सूरत अल-हिज्र है। वलकद कज्जब असहाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। ये कौम सालेह यानी कौम समूद का दूसरा नाम है, और हमने इनको अपनी निशानियां भी अता फरमाई, लेकिन ताहम वो इनसे रूगरदानी ही करते रहे। ये लोग पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर। आखिर इन्हें भी सुबह होते हुए चिंघाड़ ने आ दबोचा, पस इनकी किसी तदबीर और अमल ने इनको कोई फायदा ना दिया। हमने आसमानों और जमीन को और इनके दरमियान की सब चीजों को हक के साथ ही पैदा फरमाया, और क्यामत जरूर जरूर आने वाली है। बस तू हुस्नो खूबी और अच्छाई से दरगुजर गुजर कर ले। यकीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला है। यकीनन हमने आपको सात आयतें दे रखी हैं कि दोहराई जाती हैं, और अजीम कुरान भी दिया है। आप हरगिज़ अपनी नज़रें उस चीज़ की तरफ ना दौड़ाएं जिससे हमने इनमें से कई किस्म के लोगों को बहरामंद कर रखा है। ना उन पर आप अफसोस करें, और मोमिनों के लिए अपने बाजू झुकाए रखें, और कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, जैसे कि हमने इन तकसीम करने वालों पर उतारा जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कसम है तेरे पालने वाले की, हम इन सब से ज़रूर बाज़ बरस करेंगे हर उस चीज़ की जो वो करते थे। बस आप इस हुक्म को जो आपको किया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए, और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मसखरापन करते हैं, इनकी सज़ा के लिए हम काफ़ी हैं। जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं, इनको अनकरीब मालूम हो जाएगा। हमें खूब मालूम है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। लिहाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहें, और सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं। वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। ये थी आयत नंबर 78 से 99, 78 से 99। इनका उन्वान है हमने आपको जो नेमत दी है उसकी मौजूदगी में दुनिया की चमक दमक से मुतासिर ना हो। बेसिकली ये एक पैगाम था, और इसी को हाईलाइट करेंगे आप। आयत नंबर 88 में है, ला तमुद्दन्न आई नई का इलामा मत्तो ना बिही अस्वाजम मिनहुम। असल बात ये है कि जब अल्लाह किसी को अपना कलाम दे देता है ना, फिर उसको दुनिया की कोई चीज़ अट्रैक्ट करती ही नहीं, और इस ख्याल से कि कहीं करे, अल्लाह ने कहा कि मत देखो, हमने आपको जो दिया है वो सबम मिनल मसानी है। ये सात दोहराई जाने वाली आयतें हैं, और वो कौन सी? सूरत अल फातिहा। दुनिया में आप देखिए कि किसी को कुछ मिल भी जाता है ना, तो हसरत रहती है। फिर भी हर एक को देख लीजिए, हम अपने आप को ही देख लें, एक चीज़ मिल जाती है ना तो क्या मुतमईन हो जाते हैं? नहीं, उसके बाद किसी दूसरे को उससे अच्छा जेवर पहना देखेंगे तो दिल चाहता है ये भी हो। फिर वो मिल जाता है, फिर कोई और चीज़ दिखती है। एक घर से निकल के दूसरे घर में आते हैं, दिल चाहता है और ले लें। सिर्फ एक चीज़ है जो इंसान की निगाहों को झुकाती है, और वो क्या है कि उसको अल्लाह दीन की दौलत दे दे, कुरान की दौलत दे। अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वालों को एक खूबसूरत सबक दिखा दे रहे हैं इन आयतों में कि देखो तुम दूसरों की चमक दमक को मत देखो। दूसरों के पास जो है ना, ये सब आर्टिफिशियल है। सोना भी यहाँ का आर्टिफिशियल है, क्योंकि कल आखिरत के बाज़ार में इसकी कोई कीमत नहीं। जो वक्त, जो मेहनत, जो तवानाइयाँ तुम्हारी इस दुनिया को पाने के लिए लगती थी, अब वो वक्त, वो मेहनत और वो तवानाइयाँ इस किताब और इस कलाम के लिए लगा दो, ताकि अल्लाह तुम्हें दूसरों से बेनियाज कर दे। और मैं सोचती हूँ ये इतनी बड़ी नेमत है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब बंदे को अल्लाह के वादों का यकीन आता है ना, जब सोने चांदी हीरे मोती कुछ कदर नहीं रहती, तो फिर अल्लाह जन्नत की खुशखबरियां दिलाता है। कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान ये सोच के खुश नहीं होता कि अच्छा जन्नत में सोना चांदी होगा, इट्स ओके, ये कौन सी बड़ी बात है, हो जाए। यानी वो तड़प नहीं रहती, हो जाएगा, अच्छी बात है, ख्वाहिश है मिल जाएगा, लेकिन वो दिल से निकल जाती है चीज़। इसके बरक्स फिर ख्वाहिश क्या रहती है कि अल्लाह तू जन्नत में अपना दीदार कराना, अपनी रजा करवाना। और फिर एक वक्त आता है कि इंसान को इस किताब से इतना गहरा शगफ़ लग जाता है कि वो ये सोचता है कि मैं जन्नत में जाके इस किताब को पाऊंगा। पता नहीं आप भी सोचते होंगे, मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि पता नहीं जन्नत में कुरान होगा, हम जन्नत में पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे। क्योंकि जो लज्जत इस कुरान की महफिल में आती है, वो तो दुनिया की किसी पार्टी में नहीं आती, किसी महफिल में नहीं आती। तो मेरे शौहर जब, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ भी पढ़ाओगी, क्योंकि तुम्हें इतना इसका शौक है। और तुम, यानी मैं कहती हूँ मैं वाकई कहूँगी कि अल्लाह ताला ने तो कहा है ना कि हमें वहाँ तुम जो चाहोगे मिलेगा। तो मैं तो एक दफ़ा इस कुरान को ज़रूर मांगूंगी कि अल्लाह ताला ये कितनी प्यारी चीज़ थी कि जो दुनिया में रहते हुए इंसान को जन्नत के बाग़ों की सैर करा दे, इंसान को कोई गम गम ना लगे, कोई बीमारी बीमारी ना लगे, कोई दुख दुख ना लगे। तो वो चीज़ कितनी प्यारी थी। और पता नहीं जन्नत में कैसा होगा। हदीस तो आती है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जन्नत में कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि उनका लहन है ना, उनकी मेलोडियस वॉइस थी, वो गाएंगे और वहाँ अल्लाह ताला इनको कहेगा। और अल्लाह बेहतर जानता है, रिवायतों में जिब्राइल के भी आती हैं बातें। अल्लाह ताला इस किताब का हक अदा करें। और हालत ये है कि मेरा इस वक्त छोड़ने को दिल नहीं जा रहा। मुझे ऐसे लग रहा है जो कह रही हैं अब इसी का इनकार होगा अगर कहूँ कि अच्छा वक्त पूरा हुआ तो हम बाद में पढ़ेंगे। पता नहीं अब आप लोग कितना थके हुए हैं, वक्त और दे सकते हैं कि नहीं। अगर आप थोड़ा वक्त दे सकते हैं तो हम कम से कम नेस तक पहुँच जाएँ। और सूरत नहल, अल्लाह अकबर, नेमतों की सूरत है। इस सूरत का नाम ही सूरत तो नेम भी है, नेमते ही नेमते हैं। सिर्फ इसको पढ़ने की बात है, इसके अंदर कुछ चीज़ नहीं है कि जिसमें मेरे लफ्ज़ों की कोई ज़रूरत हो। इजाज़त है पढ़ लें? चलें, जज़ाकअल्लाह खैर। और इस पे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि या जो एक्स्ट्रा टाइम है ये अल्लाह ताला आपके हक़ में सदका कर दे, आपको सदका करने का अजर मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन्नहल। अताम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू। सुभानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा, अब इसकी जल्दी ना मचाओ। तमाम पाकी उसी के लिए है, वो बरतर है इन सब से जिन्हें ये अल्लाह के नज़दीक शरीक बताते हैं। वही फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है। तुम लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझसे डरो। खलकस समावाति वल अर्द बिल हक। इसी ने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया, वो इससे बरी है जो मुशरिक करते हैं। ये थी आयत नंबर 1 से 3। इसका अनवान है मेरे बंदों को कह दो कि मुझसे डरे। अल्लाह का डर एक नेमत है जो बंदे को ख्वाहिशों का गुलाम बनने से बचाता है। ये भी एक रिस्क है जिसको जितना मिल जाए। कुछ लोगों को फितरी तौर पे अल्लाह का डर होता है, उनकी फितरत सलीम होती है, लेकिन कुछ लोग अल्लाह से बेखौफ ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम का ज़िंदगी में आना अल्लाह के खौफ को भर देता है। वो लोग जो कयामत के आने के मुतालबे करते थे, वो बेखौफ थे, क्योंकि जब बंदे को कयामत के आने का यकीन हो जाता है ना, तो फिर वो ये नहीं कहता क़यामत कब आएगी, वो ये कहता है कि क़यामत आ जाएगी तो उस दिन मेरे साथ क्या होगा। अल्लाह ताला हमें अपना खौफ दे दे। खलकल इंसान मिन नुतफतिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, उसने इंसान को नुतफे से पैदा किया फिर वो सरीख झगड़ालू बन बैठा। इसी ने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास भी हैं और बहुत से नफ़े हैं और बास तुम्हारे खाने के काम आते हैं, और इनमें तुम्हारी रौनक भी है जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ तब भी, और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा ले जाते हैं जहाँ तुम बगैर आदि जान किए पहुँच ही नहीं सकते थे। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और नहायत मेहरबान है, घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को उसने पैदा किया कि तुम इनकी सवारी लो, और वो बायसे जीनत भी हैं, और भी वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं। ये थी आयत नंबर 4 से 8, 4 to 8। इसका उनवान है अल्लाह ऐसी चीज़ें पैदा करता है जिनको तुम जानते भी नहीं। आपने नोट किया होगा कि इन आयतों में घोड़ों की, खच्चरों की और मुख्तलिफ जानवरों की बातें हुई। एक वक्त था कि दुनिया में चीज़ों को एक जगह से दूसरी तरफ लाने की सिर्फ यही चीज़ें थी। आज अल्लाह ताला ने गाड़ियाँ, जहाज़ और शिप्स और क्या क्या चीज़ें पैदा कर दी। ये है वो चीज़ जिसको अल्लाह ने कहा कि मैं तो वो पैदा करूँगा जिसका तुम्हें पता ही नहीं। मुझे जो हैरत होती है ना, वो बहरी जहाज़ को देख के होती है, मनो टनो वजन, और उसके अंदर कितनी चीज़ें भरी होती हैं और वो डूबता नहीं है। ये अल्लाह की शान है ना। और सिर्फ समंदर ना होते, बाज़ लोग सोचते हैं कि ये समंदर क्यों है, इतना पानी क्यों है। शायद आपने कभी ग्लोब को देखा है कि नहीं। मेरी तो फेवरेट जॉब है कि मैं ग्लोब को देखती हूँ। आप देखेंगे पूरी दुनिया में ज़्यादा हिस्सा पानी है, खुश्की के तो छोटे छोटे खित्ते हैं। क्यों? ये पानी ने पूरी दुनिया को मिलाया हुआ है। अगर किसी जगह पानी ना होता तो आप देखिए कि वहाँ के शिप्स कहाँ वहाँ पहुँचते। ये अल्लाह ताला ने सब कुछ क्यों बताया कि देखो तुम दुनिया में आए हो, तुम तो मज़े से आके बैठे हो। कोई माँ बच्चे को पैदा करने के वक्त ये परेशान नहीं होती कि इस बच्चे की बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी, लेकिन अल्लाह ने कैसे खामोश इंतज़ाम किया। मैं आज भी हमारे खाने पीने की जो चीज़ें मुल्कों में, हम यहाँ अपने मुल्कों की चीज़ें पाते हैं, कभी कैसे होती हैं, ये अल्लाह की शान है। तो जिसने इतना कुछ पैदा किया, क्या फिर हम उसकी बात ना सुने? ऐसे ही रब ने फिर हमारे लिए एक हिदायत का रास्ता दिया, और वो कौन सा था? अल्लाह की किताब का रास्ता। अगली आयत में इसकी तरफ कुछ इशारा है, वअलल्लाहि कसदुस सबील, और अल्लाह तक पहुँचती है सीधी राह और बास टेढ़ी राहें भी हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको राहे रास्त पर लगा देता। सच है ना, कितनी टेढ़ी राहों में से उठा के अल्लाह बंदे को अपनी किताब के लिए ले आता है। इसका उनवान लिख लीजिए आयत नंबर 9 का, टेढ़े रास्तों को छोड़कर सीधे रास्ते पे आ जाओ, ये रब तक पहुंचाएगी। और वो रास्ता क्या है? अल्लाह की इताअत और उसकी फरमा बरदारी का रास्ता। हुवल्लज़ी अनज़ला मिनस्समाई माअल्लकुम, हुवल्लज़ी अनज़ला मिनस्समाई माअल्लकुम मिन्हु शराबुम व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून, वही तुम्हारे फ़ायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है जिसे तुम पीते भी हो, और उसी से उगे हुए दरख्तों को तुम अपने जानवरों को चराते भी हो, इसी से उगे हुए दरख्तों को तुम अपने जानवरों को चराते भी हो, और इसी से वो तुम्हारी खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक इन लोगों के लिए तो इसमें बड़ी निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। इसी ने रात दिन और सूरज चांद को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है, और सितारे भी इसी के हुक्म के मातहत हैं। यकीनन इसमें अक्लमंद लोगों के लिए कई एक निशानियाँ मौजूद हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, तरह तरह के रंग और रूप इसने तुम्हारे लिए ज़मीन में फैला रखी हैं। बेशक नसीहत कबूल करने वालों के लिए इसमें बड़ी भारी निशानी है, और दरिया भी इसी ने तुम्हारे बस में कर दिए हैं कि तुम इसमें से निकला हुआ ताज़ा गोश्त खाओ, और इसमें से अपने पहनने के जेवरात निकाल सको, और तुम देखते हो कि कश्तियाँ इस पानी में कश्तियाँ इसमें पानी चीरती हुई निकलती हैं, और इसलिए कि तुम इसका फजल तलाश करो और हो सकता है कि तुम शुक्रगुजारी करो। और इसने ज़मीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि तुम्हें लेकर हिले ना, और नहरें और राहें बना दी ताकि तुम मंजिले मकसूद को पहुँचो। व अलामात व बिन नजमी हुम यहतदून, और बहुत सी निशानियाँ मुकर्रर फरमाई, और सितारों से भी लोग राह हासिल करते हैं। ये थी आयत नंबर 12 से, आयत नंबर 10 से 16, 10 to 16। इनका उन्वान है अल्लाह की कायनात तुम्हारी खादिम। ऐसे लग रहा है आपको इन आयतों को पढ़ के? इस खादिम, खिदमत करने वाली, खिदमत गुजार, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए एक मुकम्मल जहान बनाया। क्यों? ताकि इंसान मुकम्मल तौर पर रब की इताअत करे, कोई कमी नहीं। ये नहीं कहा कि फलां सारी चीज़ें तो मेरे कंट्रोल में, फलां समंदर किसी बुजुर्ग के कब्ज़े में दे देता हूँ, थोड़ी थोड़ी वो भी काम कर ले। ये उस चीज़ का रद्द है जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया तो है, लेकिन अब इसका निज़ाम नहीं चला रहा। बस लोग कहते हैं कि जैसे पहिया घुमा दिया जाए वो घूम रहा है, हालांकि ये कायनात अपने वजूद के साथ इस चीज़ की दलील है कि अल्लाह ताला ने जो सब कुछ बनाया है वो अब चला भी रहा है। एक एक पत्ते को देखिए, एक एक फूल को देखिए, अगर अल्लाह ताला उसको पीछे से ना देख रहा हो तो आप देखिए कि कायनात का निज़ाम कैसे धर्म भरम हो सकता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह की नेमतों को पाके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, मर्ज़ी के काम करने लगते हैं, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है कि फिर वो सरकश हो जाते हैं। इंशाल्लाह इन इन सूरतों पे आपको एक पावर पॉइंट दिखाएंगे और आप देखेंगे कि क्या कायनात के रंग हैं, वो चीज़ें जिनको हम सुबह शाम देखते हुए बस ऐसे ही गुजर जाते हैं बग़ैर किसी तवज्जो के किए हुए, वो चीज़ें हमारे लिए कितनी अहम है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि सितारों से हम तुमको राह दिखाते हैं। ये आसमान के सितारों का दूसरा मकसद है। तीसरा सूरह मुल्क में आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सितारों के बस तीन ही मकासद हैं, जिसने इसके अलावा कोई तीसरा काम किया उसने शिर्क किया। और आज देखिए सितारों से किस्मत के हाल, सितारों से लोगों के हफ्ते कैसे गुजरेंगे, उनके मुकद्दर, उनकी तबीयतों पे उनके असर, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं। अगर ये कोई इल्म है भी तो ये इल्म बातिल है, इसकी इजाज़त नहीं है। और आसमान के सितारे लोगों को राह दिखाएं और दुनिया के सितारे लोगों को मिसलीड करें, तो ज़रूरत है इस बात की कि इंसान उसी तरह अल्लाह से रहनुमाई पाए जैसे कायनात की बाकी चीज़ें पा रही हैं। फरमाया फरमाई यखलुक, तो क्या जो वो पैदा करता है उस जैसा है जो पैदा नहीं कर सकता? क्या तुम बिल्कुल भी नहीं सोचते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम इसे नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। और जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं। मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। इसलिए इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम सबका माबूद सिर्फ अल्लाह अकेला है। और आखरत पर ईमान ना रखने वालों के दिल मुनकर हैं, और वो खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। बेशक अल्लाह ताला हर उस चीज़ को जिसे वो लोग छुपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं बखूबी जानता है। वो गरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इनसे जब दरियाफ्त किया जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया, तो जवाब देते हैं कि अगलों की कहानियां हैं। इसका नतीजा ये होगा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ उनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। ये थी आयत नंबर 17 से 25, 17 to 25। इसका उन्वान है जो सुनते नहीं उनको सुनाना चाहते हो। ये सारी आयात जो थी ये शिर्क के रद्द में थी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो बुज़ुर्ग जो दुनिया में लोगों के सामने फौत हुए, लोगों ने उनको कफन पहनाया, फिर कुछ लोगों ने मिलकर उनको नहलाया, फिर लोगों ने उनको कब्र में डाला, इन सारे मरहलों में तो वो कुछ ना कर सके। अब जरा सोचिए, कोई आपको हाथ पकड़े, आपको पकड़ने देते हैं? कोई इंसान किसी के मुंह पे कपड़ा बांध दे, वो बांधने देता है? कोई अगर हमें पकड़ के शावर देना चाहे, हम दिलवाते हैं? इंसान कितना रिजिस्ट करेगा? तो वो लोग जो मरे, सब डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया, सांस और बदन का हिस्सा टूटा। उसके बाद सारे मरहले गुजारते हुए ज्यों ही वो कब्र में डाले गए तो वो मुख्तारे कुल हो गए। अगर वो कुछ कर सकते तो क्या अपने ऊपर गर्म पानी डालने देते? बेरी के पत्तों से गुसल दिलवाते? सफ़ेद कोरे लट्ठे के अंदर अपने आप को लिपटवाने देते? कब्र के अंदर उतरवाने देते? अकल नहीं काम करती कि अगर वो कुछ कर सकते तो आज तक कब्र की मट्टी हटा के खुद बाहर आ जाते। बताओ, जो सब करनी वाला तुम्हारे ख्याल में है, वो अपने लिए मौत कब्र को खोल के बाहर आने वाला क्यों नहीं बन जाता? ये लोगों की एक कम अकली है कि उन चीज़ों को पूछने लगते हैं जो खुद भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। और यही लोग हैं जो इस कायनात से अंधे बहरे होके गुजरते हैं, और जब उनको अल्लाह का कलाम सुनाया जाए तो वो कहते हैं ये पिछलों की कहानी है। ऐसे लोगों का हाल क्या होगा? कल कयामत के दिन अपने बोझ के साथ साथ दूसरों के बोझ भी उठाएंगे। शिर्क का बात इब्ताल है इस सूरत में बहुत ज़्यादा। एक तरफ नेमतों की भरमार है, अल्लाह ताला कायनात की चीज़ें बना के, और साथ ही हर थोड़ी देर बाद फिर कहेगा देखो फिर भी तुम अल्लाह को छोड़ के दूसरों को मानते हो। अब देखिए कि जिस कब्र वाले के सामने आप जाके पुकार रहे हैं उसको, उससे ज़्यादा तो ताकत आपके पास है। अगर आपको कोई पकड़ेगा भाग सकते हैं, कोई आपके ऊपर कोई हाथ डालेगा आप उसको रिजिस्ट कर सकते हैं, जो कब्र में मौजूद है वो बेचारा तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हम तो उन सोने वालों को भी आराम से नहीं सोने देते। दुनिया में कोई सो रहा हो तो हम कहते हैं आराम से सो, शोर ना करो, खटका ना करो, ये सो रहे हैं। ख़ास तौर पे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं या जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जिन बुज़ुर्गों की आप रिस्पेक्ट करते हैं आप उनको सोने ही नहीं दे रहे। अल्लाह ताला करे अमवात उन गैर अहया, ये मुर्दा है, ये जिंदा नहीं है। वमा यशुरून, इनको तो ये भी नहीं पता कि हम कब उठेंगे। तो अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए। और अगर पिछली ज़िंदगी में कभी किसी वक्त कोई ऐसा ज़ाहरी या बातनी शिर्क हो चुका तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे और आइंदा के लिए हमारी इस्लाह फरमा दे। क़द मकर अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले के लोगों ने भी मकर किया था, आखिर अल्लाह ने इनके मनसूबों की इमारत को जड़ों से उखेड़ दिया, और इनके सरों पर इनकी छतें ऊपर से गिर पड़ी, और इनके पास अजाब वहाँ से आ गया जहाँ से इनको वहमो गुमान भी ना था। फिर क़यामत वाले दिन भी अल्लाह इनको रुस्वा करेगा और फरमाएगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे, जिन्हें इल्म दिया गया था। वो पुकार उठेंगे कि आज तो काफिरों को रुस्वाई और बुराई चिमट गई। अल्लज़ीन ततवफ़ाहुमुल मलाइका, वो जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, फरिश्ते जब इनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं, इस वक्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। क्यों नहीं, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे। बस अब तो हमेशगी के तौर पर जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ। बस क्या ही बुरा ठिकाना है गरूर करने वालों का। ये थी आयत नंबर 26 से 29, 26-29। इसका उनवान है अब पछताए क्या होत। हमने देखा कि वो लोग जो सारी ज़िंदगी खुदा फरामोशी की गुजार गए, मौत के फरिश्ते को देख के सरेंडर करते हैं, गिव अप करते हैं। ये तो ऐसे ही शख्स है जो पुलिस मैन को आता देख कर कहे कि मुझे छोड़ दो, मैं तौबा करता हूँ। कोई पुलिसमैन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त इसका ये कहना असल में इस बात की दलील है कि इसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो लोग जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं, वो सारी ज़िंदगी अल्लाह के दीन को फरामोश करके जाते हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन ऐसे लोग, क़यामत तो क्या, जब उनकी अपनी मौत आ जाएगी तो उनका यही हाल होगा, और वही लोग हैं जो फिर अल्लाह के सामने मुजरमों के तौर पर पेश किए जाएंगे। इसके बरक्स वो लोग जिनका टेस्ट अच्छा था, उनका हाल क्या होगा। वकील लिल्लज़ीन तक़ू माज़ा अनज़ला रब्बुकुम, और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल फरमाया, तो वो जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा, जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, और आखरत का घर यकीनन बहुत ही बेहतर है, और क्या ही खूब परहेजगारों का घर है। हमेशगी वाले बागात हैं, हमेशगी वाले बागात जहाँ वो जाएंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जो कुछ वो तलब करेंगे वहाँ उनके लिए मौजूद होगा। परहेजगारों को अल्लाह ताला इसी तरह बदले अता फरमाता है। कौन थे वो? अल्लज़ीना ततवफ्फाहुमुल मलाइका, वो जिनकी जाने फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ होंगे। कहते हैं कि हमारे तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, जो जन्नत में अपने इन आमाल के बदले जो तुम किया करते थे। अल्लाह ये हमें भी सुनवाना। ये थी आयत नंबर 30 से 32, 30-32। इसका उनवान है ये दुनिया रब जाही, वो दुनिया मन जाही। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आसान करती हूँ कि इस दुनिया को अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजार लें। थोड़े दिन की बात है, फिर वो दुनिया आपकी चाहत की होगी। अच्छी डील है कि नहीं? जो लोग ये चाहते हैं ना कि ये दुनिया भी हमारी मर्ज़ी की हो और वो भी हमारी मर्ज़ी की हो, वो भूल में एक चाहत तो कबूल करनी पड़ेगी। थोड़े दिन की रब की मर्ज़ी मान लें, फिर ज़्यादा दिन इंशाल्लाह अपनी मानेंगे। जैसे कोई बीमार होता है ना, तो माँ उसको कहती है, बेटा थोड़े दिन की बात है, ये दवा खा लो, फिर तुम्हें सेहत मिल जाएगी, जो चाहोगे खाओगे। लेकिन वो ज़िद्दी बच्चे, वो कहे नहीं, हमें अभी चाहिए, चाहे इसके बदले में हम मर जाएँ। तो वो लोग जो इस दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियों से जीते हैं, वो असल में यही पैगाम दे रहे हैं कि हमें ये चंद दिन की ऐश तो पसंद है, हमेशा की ऐश को हम छोड़ सकते हैं। हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, क्या ये इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं या तेरे रब का हुक्म आ जाए? ऐसा ही इन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे। इन पर अल्लाह ताला ने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। बस इनके बुरे आमाल के नतीजे इनको मिल गए, और जिसकी हंसी उड़ाते थे, इसने इन सबको घेर लिया। मुशरिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप दादा इसके सिवा किसी और की इबादत ना करते, ना इसके फरमान के बगैर किसी चीज़ को हराम करते। यही फेल इनसे पहले के लोगों का रहा, तो रसूलों पर तो खुल्लम खुल्ला पैगाम का पहुंचा देना है। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा लोगों हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। बस बास लोगों को तो अल्लाह ने हिदायत दी और बास पर गुमराही साबित हो गई। बस तुम खुद ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या कुछ अंजाम हुआ, कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा कुछ हुआ। गो आप इनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रहे, लेकिन अल्लाह तआला उसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, और ना कोई इनका मददगार होता है। वो लोग बड़ी सख्त कस्में खा खा कर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह जिंदा नहीं करेगा। क्यों ना, ज़रूर जिंदा करेगा, ये तो इसका बरहक लाजमी वादा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, इसलिए भी कि ये लोग जिस चीज़ के अंदर इख्तलाफ करते थे, इसे अल्लाह ताला साफ साफ बयान कर दे, और इसलिए भी कि खुद काफिर अपना झूठा होना जान लें। इन्नमा कौलुना, बेशक जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो हमारा सिर्फ यही कहना है, तो सिर्फ हमारा ये कह देना होता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। ये थी आयत नंबर 33। ओके ठीक है जी, ये थी आयत नंबर 33 से 40, 33-40। इसका उनवान है चोरी और सीना जोरी। कुछ लोग दुनिया में भी यही रवैया अख्तियार करते हैं और अल्लाह के साथ भी यही करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बताता है कि तुम्हें ख़त्म करना और जहन्नुम में डालना मेरे लिए इतना ही आसान है जैसे कुन कह के फयकून उस काम का हो जाना। इस दुनिया में आप देखिए कि लोग अल्लाह को छुटलाते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद मौके देता है। इससे वो ये समझने लगते हैं कि अल्लाह ताला नाउसुबिल्ला मजबूर है, हालांकि अल्लाह ताला मजबूर नहीं है, सिर्फ वो मौका दे रहा है, मोहलत दे रहा है। जो लोग इस मोहलत को गनीमत समझ के तौबा कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली पैदा करेंगे, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू, जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तरके वतन किया है, हम इन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में ही अता फरमाएंगे, और आखरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है। काश के लोग इससे वाकिफ होते। किन लोगों को मिलेगी आखरत? अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो जिन्होंने दामने सब्र न छोड़ा और अपने पालने वाले पर भरोसा करते रहे। आपसे पहले भी हम मर्दों को भेजते रहे जिनकी जानिब वही उतारा करते थे, बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त करो। दलीलों और किताबों के साथ ये जिक्र हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है, आप इसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर व फिक्र कर लें। अफामिन अल्लज़ीन मकरु सय्यात, बदतरीन दाव पेच करने वाले क्या इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह इन्हें ज़मीन में धंसा दे, या इनके पास ऐसी जगह से अजाब आ जाए जहाँ का इन्हें वहमो गुमान भी ना हो, या इन्हें चलते फिरते पकड़ ले। ये किसी सूरत में अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं, या इन्हें डरा धमका कर पकड़ ले। बस यकीनन तुम्हारा परवरदिगार आला शफकत और इंतहाई रहम वाला है। ये थी आयत नंबर 41 से 47, 41 to 47। इसका उन्वान है, तुम अल्लाह की पकड़ से दूर नहीं हो। हाईलाइट कर लीजिए इन आयत को, आयत नंबर 45 से 47 तक। जब इंसान दुनिया में गुनाह करता है ना, तो असल में वो यही साबित कर रहा होता है कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, और गुनाह करके बेखौफ हो जाना अल्लाह के अजाबों को बुलाता है। एक क्लिप है, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, एक शादी का नक्शा है और सच्चा वाक्या था, तो वो क्लिप की सूरत में किसी के पास सेव था कि सब बदमस्त हैं, डांस और रक्स हो रहा है, और उतने में वहाँ से ज़मीन फटती है और वो पूरे के पूरे लोग उसके अंदर गिर जाते हैं। ये अल्लाह की शान है, वो दुनिया में छोड़ दे, वो दुनिया में पकड़ ले, असल बात यह है कि जो यहाँ ना भी पकड़ा गया वो वहाँ पकड़ा जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अपनी पकड़ से बचा ले। अल्लाहुम्मा ला तक्तुल नबी गज़बिक वला तुहलिक नबी अज़ाबिक वाफ़ीना क़ब्ला ज़ालिक। यहाँ पे रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।